Una vida sense futur. Va ser una vegada un xiquet que a l'institut suspenia la majoria dels exàmens, però era molt bon jugador de bàsquet. Un dia va guanyar una beca esportiva a la que va estar vivint a l'altre costat del continent. Va conèixer molta gent, va guanyar diners, però quan va acabar la seva carrera com a esportista s'adonà que no havia estat molt pendent dels estudis i no tenia carrera universitària. Quan va complir els 45 s'adonà que s'havia gastat tots els diners que havia guanyat i aleshores va tenir que anar a viure a un centre d'acollida de la gent necessitada. Moralitat. Quan la fama i la fortuna s'acaben, si no és per un bon treball, és a dir, uns estudis universitaris, la vida pot ser molt dura, perquè de lo millor a lo pitjor es va molt malament.